Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Manishma. Afgelopen september sprak ik tijdens de Israël-conferentie met Barry Zikal. U bent vast wel op de hoogte, Barry en Batya Zikal, het bekende muziekduo. We zaten op het terras en daarom hoort u ook af en toe wel de wind en spelende kinderen. Maar het laat wel zien hoe live het is. We hebben nu Carolien Grasdijk in de studio en zij gaat helpen om dit programma voor de mensen die niet Engels spreken het te kunnen verstaan. Luistert u mee met het interview. Barry, what is the most urgent message on your heart on this moment? What is burning? Barry, wat is voor jou op dit moment de boodschap die het meest in jouw hart brandt, die het belangrijkste is voor dit moment? Coming out of Israel, I think probably the most pressing and exciting event going on is the physical and the spiritual restoration of Israel. Ja, als iemand die uit Israël komt, ja, is het denk ik waarschijnlijk de meest brandende kwestie in mijn hart is het fysieke en het geestelijke herstel van het volk Israël. God is gathering the Jewish people once again from the four corners of this earth. Certainly we are seeing for the first time ever in modern history a greater number of Jewish people coming from across Europe, the Americas, returning to Israel even in greater numbers than anywhere else in the world. Ja, we zien in deze tijd dat God zijn hele volk aan het verzamelen is vanuit alle vier windstreken van de aarde. Vanuit Amerika, vanuit Europa. In grotere getalen dan we ooit eerder hebben gezien in de moderne geschiedenis. And all this is overlapping with the greater hunger which is not necessarily coming easy to the Jewish people in the nation of Israel, but due to the intensification of the enemies that surround Israel, those that would seek our destruction as a nation. Ja, en dit valt eigenlijk samen met een grotere honger die aan het ontstaan is bij het Joodse volk, bij Israël. Dat is iets, die geestelijke honger is niet iets wat ze van nature hebben, maar is eigenlijk ontstaan door een grotere dreiging, door de vijanden die het land Israël omringen en die eigenlijk de vernietiging van Israël voor ogen hebben. And I believe that the deceptive covering that's coming across many nations of this world is turning actually against Jewish people in the name of sometimes a geopolitical reasoning, but in actual fact we're dealing now with a greater return of anti-Semitism than we've ever seen before since World War II. En ik geloof dat we nu zien dat er een soort van misleidende deken over verschillende naties valt. Het vermomt zich eigenlijk min of meer als een redenering van geopolitieke aard. Maar het is eigenlijk een terugkeer van het antisemitisme wat we heden ten dagen zien. So on the one hand, we are experiencing and witnessing, according to the prophets, the return of the Jewish people from the nations of the earth. But overlapping simultaneously with that, and with a deeper hunger inside for spiritual things, we're seeing Jewish people come to know Yeshua the Messiah in unprecedented numbers. Now, ja, we zien dus nu aan de ene kant de terugkeer van het Joodse volk vanuit alle landen van de wereld naar Israël, zoals de profeten hebben voorzegd. En gelijktijdig zien we een toename van honger, geestelijke honger in het leven van Joodse mensen. En we zien Joden die terugkeren naar Jezus de Messias in grotere getalen dan we ooit eerder hebben gezien. It seems quiet and under the surface, but I think we're only one or two events away from something that begins to grab the people in a much greater wave of Jewish people, especially young people, out of the hunger of their hearts, searching for truth, searching for answers, and most of all, searching for the peace that passes all understanding. So, ja, het lijkt zich in stilte en onder de oppervlakte te voltrekken, maar ik geloof, ja, dat we nog maar één of twee gebeurtenissen verwijderd zijn van gewoon een speciale gebeurtenis, een soort golf die het Joodse volk zal overkomen. En vooral de jongere mensen die gewoon een verlangen in hun hart krijgen naar waarheid en vooral een vrede die alle verstand te boven gaat. Oh, of course we approach these days with great respect, fear of the Lord, apprehension, but at the same time with a joy and an excitement that finally we're actually witnessing not only what we've prayed for, but what we've prayed for according to what the prophets wrote throughout the centuries. Ja, we naderen deze dagen met een respect en de vrezen des Heren en ook een begrip van wat hier eigenlijk gebeurt, maar tegelijk ook met de vreugde en de opgewondenheid dat we zien dat onze gebeden eindelijk worden verhoord. En dat we ook zien dat gebeurt wat de profeten al die eeuwen hebben voorzegd. As a Messianic Jew, what is your message to the Christians worldwide, the believers in the nations? What do you think is the most important, what they can do in this process of the restoration of Israel and all these issues what will be coming in the next time or in the next years, 2 years? What do you think? What is the most important? What can we do? Wat is volgens jou als Messiaanse Jood het belangrijkste wat de christenen in de natie wereldwijd zouden kunnen doen in dit proces van herstel van Israël en alle zaken die staan te gebeuren in de komende 1 à 2 jaar? Wat is het belangrijkste wat de christenen kunnen doen? I think there are two basic things that stand out in my mind towards the days we're living in and how the Gentile church, as well as believers all around the world, can be standing with Israel. Number one, I think it's crucial that we are obedient to the scriptures where Yeshua speaks in Matthew 25. Ja, volgens mij, als ik er zo over nadenk, zijn er twee belangrijke fundamentele dingen als het gaat om de tijd waarin we leven en de manier waarop de gelovigen uit de heidenen Israël kunnen steunen en bijstaan. Ik denk dat het in de eerste plaats cruciaal is dat we gehoorzaam zijn aan Gods woord, aan de woorden die Yeshua spreekt in Matthäus 25. When I was thirsty, you gave me something to drink. When I was naked, you clothed me. When I was hungry, you fed me. When I was in prison, you visited me. And when you've done it to the least of these, my brethren, and in the proper context at the time he was speaking those words, he was speaking of his Jewish brethren. So when you've done it unto the least of these, my Jewish brethren, you've done it unto me. Ja, hij zegt, ik had honger en u heeft mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft me te drinken gegeven. En ik was naakt, u heeft me gekleed. Ik zat in de gevangenis en u heeft mij bezocht. En wat je gedaan hebt voor de minste van je broeders, dat heb je ook aan mij gedaan. En in de juiste context, als je kijkt naar wanneer Jezus dit sprak, hij sprak het tot zijn Joodse broeders. Dus ik geloof dat hier staat dat we deze dingen moeten doen aan onze Joodse broeders. En wat we hebben gedaan aan de minste van onze Joodse broeders, zo hebben wij aan hem gedaan. And it says just prior to that that God will be gathering the nations before him, and that will be truly a test for how the nations responded in actually blessing and responding to serving the Jewish brethren of Yeshua. I think that's one critical item. Ja, vlak daarvoor staat dat God de volken voor zich zal verzamelen om te oordelen. En dan zal ook blijken hoe de natieën de oproep hebben beantwoord in het dienen en het zegenen van de Joodse broeders. And that is maybe related with the vision for Israel, the work what you are doing. En dat is dan waarschijnlijk gerelateerd aan Vision for Israel, het werk wat jullie aan het doen zijn. Yes, because through Vision for Israel, an organization that grew up organically out of our own hearts in the nation of Israel from a vision that I had concerning Joseph and his brothers and of course the ultimate redemption of the Jewish people in the land of Egypt. Ja, dat klopt. Want Vision for Israel, dat is eigenlijk gegroeid, organisch gegroeid vanuit een visie die ik heb gekregen. Die gaat over Jozef en zijn broers en hoe God toewerkt naar de uiteindelijke verlossing van het volk Israël in het land Egypte. En how God used Joseph, in fact, not only to save the Jews, but Egypt. We've been able now to touch through Vision for Israel over 900,000 individual Israelis, both Jews and Arabs alike. En hoe God Jozef eigenlijk gebruikt om niet alleen Israël te verlossen, maar ook Egypte. En ja, zo zijn wij met Vision for Israel ook bezig om hulp te bieden aan 900,000 Israëli's, zowel Joden als Arabieren. With food, with clothing, with medical supplies, with disaster relief equipment. We've been able to work with Holocaust survivors. We've been able to serve and wash the feet, really, of the victims of terror attacks. We hebben ze kunnen helpen met voedsel, met kleding, medische hulpmiddelen. We hebben Holocaust overlevenden kunnen dienen. We hebben kunnen helpen met het dienen van slachtoffers van terroristische aanslagen. We hebben hun voeten mogen wassen en we hebben ze kunnen helpen. And now, so far, we've distributed over 213,500 brand new school packs to children throughout Israel. So we believe not only is it important to read the word, but it's important to act on the word of God. Ja, tot nu toe hebben we 213.500 pakketjes aan schoolkinderen kunnen uitdelen door heel Israël. En we geloven heel sterk dat het niet alleen belangrijk is om het woord van God te lezen, maar er ook gewoon op te handelen. And so at our website, many things can be seen at visionforisrael.com and there is a translation into the Dutch language. Ja, u kunt over deze dingen lezen op onze website visionforisrael.com. En er is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar. I think also above that is that we also understand that antisemitism is growing and it's time for the people of God, whether Jews or Gentiles who love Yeshua, to stand up and fight against the rise of antisemitism, to become proactive, to really get involved and not only pray for the peace of Jerusalem, but work for the peace of Jerusalem. Ja, daarboven denk ik dat het goed is dat we doordrongen zijn, dat het antisemitisme echt aan het toenemen is. Het is echt nu de tijd dat Gods volk uit de Joden en uit de heidenen, dat ze opstaan en echt vechten tegen antisemitisme. Het is echt belangrijk om proactief te zijn en betrokken en niet alleen te bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar om ook echt te gaan werken voor de vrede van Jeruzalem. And of course in doing so I believe we'll establish God's kingdom or welcome his kingdom so that Yeshua will rightfully take up his place on the throne. And we're just so appreciative to be in the Netherlands during this season. Ja, ik geloof dat wij op deze manier ook zijn koninkrijk baan zien breken. Dat Yeshua zijn plaats op de troon inneemt. En we zijn echt blij om deel te zijn van alles wat hier in Nederland plaatsvindt. We zijn blij dat we hier kunnen zijn voor fellowship en om dienstbaar te zijn. To visit, to fellowship, to be a part of what God is doing here. And we certainly hope that all of you will be a part of what we're doing in Israel. We try to be hands, feet for the lame and eyes for the blind, as is written in the book of Job, and to search out the case that we did not know. It's time to put our words into action, for faith without works is dead. Ja, we hopen ook dat u deel wil zijn van de dingen die we aan het doen zijn in Israël. We proberen echt de handen en voeten te zijn. De voeten voor de verlamden, de ogen voor de blinden, zoals ook beschreven staat in het boek Job. Het is echt tijd om, om onze woorden om te zetten in daden. But we are called to really seek God's true faith in taking care of the orphans and the widows in their time of need. So we're just so appreciative for the body of Messiah throughout the Netherlands, standing with Israel and with the Jewish believers of Israel today. Ja, we zijn geroepen tot het ware geloof in God om voor de weduwe en de wezen te zorgen in een tijd van nood. En we zijn heel dankbaar voor het lichaam van Christus in Nederland, ja, die met het Joodse volk staan en met de Joodse gelovigen. You are at the moment building a very special center, Millennium Center. Why the name Millennium and what is it? Ja, op dit moment ben je het Millennium Center aan het bouwen, een speciaal project. Waarom die naam Millennium en ja, wat is het precies? It's quite funny that we call it the Millennium Center because one lady asked me one day, do you actually think it'll be around for 1,000 years? And I said, well, that's a good question. Why not? Ja, het is grappig dat we het zo noemen, Millennium Center. Een vrouw vroeg me een keer, denk je dat het zo sterk is dat het 1,000 jaar kan blijven staan? En ik vroeg haar, ja, waarom niet? Because if we understand that Yeshua, Jesus, will come back for a millennial reign for 1,000 years and is, you know, working out all the problems that the world sunk us into to begin with, then I could easily see how the Millennium Center can be a center in the heart of Israel. Ja, want als we begrijpen dat Jezus terugkomt voor het 1,000-jarig rijk en hier 1,000 jaar regeert en alle problemen in deze wereld oplost, dan kan ik goed begrijpen dat het Millennium Center 1,000 jaar zal blijven in het hart van Israël. To be a sign of God's redemption and also a place to administer humanitarian aid not only throughout Israel but to the ends of the earth, to the nations. Ja, ook als een teken van Gods verlossing en een plaats waar vandaan humanitaire hulp kan worden geboden, niet alleen door heel Israël heen, maar ook aan alle naties tot aan de einde der aarde. Because I believe during the millennium anyways, Yeshua will be administering his justice and will be dealing with the critical issues that the nations due to their own sins. Ja, want ik geloof dat tijdens het 1,000-jarig rijk dat Jezus recht en gerechtigheid zal brengen in zaken die zijn misgegaan hier op deze wereld. Ja, bij de natieën. Have brought upon themselves. And so the Millennium Center is all about a new center where the Joseph Storehouse Humanitarian Aid Center will be located, where our Vision for Israel Ministry offices will be located. Ja, dus het Millennium Center, dat is echt een nieuw centrum. En het Joseph Storehouse, dat is de voorraadschuur van Jozef. Het gaat over humanitaire hulp, is daar onder gebracht. En ook de kantoren die we hebben voor Vision voor Israël. Where we will have an auditorium on the top floor to accommodate and promote and encourage congregational meetings and fellowships to come and gather there, events for tour groups, educational programs and any way that we can actually serve Israeli society. Ja, we zullen daar ook een auditorium hebben op de bovenste etage waar we samenkomsten kunnen organiseren en allerlei evenementen en onderwijs kunnen houden. Het is echt een ontmoetingsplek en zo kunnen we de Israëlische maatschappij dienen. And I believe our building in times of war or distress, in case there's a missile attack, which we've experienced before in Israel, we'll be able to shelter anywhere between 1,500 to 2,000 people underground in bomb shelters, and that we provide the greatest amount of bomb shelter protective space for the Israeli population just within our own building. Ja, ik geloof ook dat ons gebouw in tijden van oorlog of bij een aanval ook bescherming kan bieden voor de bevolking. We hebben schuilkelders waar zo'n 500 tot 2000 mensen kunnen schuilen. En daarmee is het de grootste schuilkelder die we hebben in Israël gewoon in onze eigen buurt, in ons eigen gebouw. And so we believe that it's supposed to be a sign of God's mercy, a sign of his goodness, but a sign also to administer humanitarian aid. Ja, wij geloven dan ook dat dit gebouw echt een teken zal zijn van Gods genade, van zijn goedheid en dat het ook een plek is om humanitaire hulp te bieden. And education and bring the community together of believers and unbelievers and to be a service to the community around us. Ja, en dat het ook een plaats is van onderwijs. Dat het echt een verbindende factor is tussen gelovigen en ongelovigen. En ook een plek om de samenleving ten dienste te staan. Which I think is important in this day and age. We're supposed to be in the world. Our kingdom's not of this world, but we are certainly in the world. And we're called to serve, to be a blessing, to be an example, to be a witness. Ja, ik denk dat het echt belangrijk is vandaag de dag. We zijn niet van de wereld, maar we zijn wel in de wereld. En we zijn geroepen om een zegen te zijn, een voorbeeld en getuige. And so the Millennium Center will soon open. And we look forward to it being a center in the heart of Israel of God's compassionate works towards our fellow men and women and children throughout Israel, both to the Jews and to the Arabs. Ja, het Millennium Centrum zal snel openen in het hart van Israël. En het zal echt een teken zijn van Gods bewogenheid aan zowel de Joden als aan de Arabieren. And to be of service to the Christian and Jewish communities all around. En we zullen de christelijke en Joodse gemeenschappen die hier in Israël zijn ten dienste zijn. When do you think that the opening will be there? Wanneer verwacht je dat jullie zullen beginnen? We pray and we're hoping for within 6 months. Wow. Ja, we bidden en we hopen dat dat binnen 6 maanden zal zijn. And what is the largest room what can have for meetings? The number what you can receive. Wat is de grootste ruimte in het center? Hoeveel mensen zullen jullie daar kunnen ontvangen voor samenkomsten? Well, in the auditorium we're planning to have 500 people be able to meet together. Okay. Het auditorium is geschikt om zo'n 500 mensen te herbergen. You are a Messianic Jew and building is not easy maybe for you. Did you have a lot of resistance from the Orthodox community? Je bent een Messiaanse Jood en het is misschien niet zo makkelijk voor jou om iets te bouwen. Ik vroeg me af, heb je ook veel weerstand ervaren vanuit de Joodse gemeenschap? I would say thank God that we haven't had resistance from the Orthodox community. And maybe a good reason is because we're helping the Orthodox community, unrelated, unconnected to our building. But maybe it just is something that doesn't register in that way. Ja, ik dank God dat we geen weerstand hebben ervaren vanuit de orthodoxe gemeenschap. En dat komt waarschijnlijk omdat we die gemeenschap ook helpen. Maar misschien heeft dat er ook niets mee te maken. We have not been bombastic or we have not done things in fundraising that a lot of things oftentimes are distasteful. We've tried to keep in mind that everybody has their own economic issues and problems. And ja, misschien komt het ook omdat we weinig rugbaarheid aan dit gebouw hebben gegeven. We hebben weinig gedaan aan fondsenwerving en geprobeerd rekening mee te houden dat het misschien ook wat ongepast is omdat veel mensen het economisch slecht hebben. Dus we hebben echt vertrouwd op God voor de voorziening. We've just really relied on the Lord and leaned on Him to provide supernaturally without affecting or impacting in any negative way one single project of ours. In fact, ja, we hebben echt op Hem vertrouwd, op Hem gesteund om op bovennatuurlijke wijze te voorzien. En er is ook geen enkel project van ons wat nadelen heeft ondervonden. We've actually been able to do more projects, more funding through our projects to help the poor and the needy and the orphans and the widows and the victims of terror and the Holocaust survivors. During this whole building process, we have not actually reduced our giving, we've increased our giving. Ja, we hebben juist meer kunnen doen door dit hele proces van het bouwen heen. We hebben eigenlijk meer kunnen geven aan de armen, aan de behoeftigen, aan de weduwen, aan de slachtoffers van terrorisme, aan de overlevenden van de Holocaust. Dus we hebben eigenlijk meer kunnen geven. So, for me, I think we have been able to see God's hand provide separately, above and beyond all that we could ask or think. And I believe it says, Mordechai told Esther, for such a time as this. Ja, dus ik heb zelf echt Gods hand gezien en gezien dat hij ons gezegend heeft boven bidden en denken. En het is eigenlijk wat Mordechai ook zegt, for such a time as this, voor een tijd als deze. And we pray that anybody that comes to Israel will feel at home, consider the Millennium Center their home, and come and fellowship with us. And who knows, maybe even break bread nearby or in the building itself. But we're excited, we're looking forward to it. Ja, we bidden dat iedereen die Israël bezoekt zich ook thuis zal voelen hier bij het Millennium Center. Dat ze ons ook zullen bezoeken en gemeenschap met ons zullen hebben en misschien zelfs met ons het brood zullen breken. Wij hebben er in elk geval zin in en we kijken ernaar uit. Of course, there is spiritual resistance in any good thing that we do to plant or further God's kingdom or extend the borders of God's kingdom. There's always resistance and so we've had plenty of that. Ja, en er is natuurlijk ook verzet in het in de geestelijke wereld tegen wat we aan het doen zijn. Dat is altijd zo als je aan het zaaien bent of aan het planten of dingen verder aan het brengen bent in Gods koninkrijk. Wij hebben daar ook last van gehad. And we certainly have oftentimes a lot of heated meetings with the contractor and with the architect and whatever. But we're about 80% finished. And with your prayers and your support, we can finish soon. Ja, we hebben ook zeker verhitte vergaderingen gehad met bouwopzichters en architecten. En dat soort lieden. Maar we zijn voor 80% klaar inmiddels. En met uw gebed hopen we ook snel om het helemaal af te ronden. And of course, open it up and look back and see God's faithfulness throughout. What a testimony we believe it can be to all of Israel. Ja, we geloven als het eenmaal open gaat dat we terug kunnen kijken en dat het echt een getuigenis zal zijn van Gods trouw voor heel Israël. Yeah, I agree. I remember that you'll start your humanitarian aid with the vision about what Joseph did 7 years. And then in a storage, and then after 7 years, going out and give support. How is the situation now? Do you receive food or humanitarian aid and bring it in the store? Or are you bringing it directly to the project? What is it now? Because 7 years, it was more than 7 years ago then you start your work. Right. Ja, ik herinner me dat jij visie baseert op het verhaal van Jozef als het gaat om de humanitaire hulp die jullie bieden. En in dat verhaal is er sprake van twee fases. Dus de eerste 7 jaar worden de voorraadschuren opgevuld en daarna worden 7 jaar wordt alles uitgedeeld. Jullie zijn langer bezig dan 7 jaar, dus ik vroeg me af hoe is de situatie nu en in welke fase begeven jullie je nu? We began our work officially. The dream and vision I had and the intensive Bible study I had in reading about the life of Joseph happened in 1993 after the signing of the Oslo Peace Accords. But our actual ministry was registered and began in 1994. Ja, de droom en de visie en alle Bijbelstudie die ik heb gedaan over het leven van Joseph, dat vond plaats in 1993. Toen ook het Oslo Vredesakkoord werd gesloten. Maar onze bediening is officieel gestart in 1994. And we then our first Joseph storehouse opened up in January 1998, which led us into having 3 different warehouses. And now we're reducing down in order to move to the Millennium Center. Ja, ons eerste Joseph uitdeelcentrum is geopend in januari 1998. En van daaruit zijn er 3 van dat soort verschillende voorraadschuren uitdeelcentra ontstaan. Maar die gaan we straks weer onderbrengen bij het Millennium Center. But during those years we also had warehouses that facilitated the packaging and shipping of containers from England and also the United States, and at times other countries would send us individual containers like the Netherlands or Germany or elsewhere. Ja, gedurende die jaren waren er ook elders loodsen waar ook containers klaar werden gemaakt In Engeland en in Amerika. En een enkele keer kregen we ook ladingen vanuit andere landen, bijvoorbeeld Nederland. So in terms of receiving donated items in kind, until we make the move now to the new warehouse, we will no longer receive containers, which will be for this next 6 months, where we've had containers before of donated items in kind. Many of our projects, of course, are cash generated. Ja, in de komende tijd zal die toevoer van donaties in de vorm van containers, fysieke spullen, zal even stopgezet worden de komende 6 maanden. Totdat we worden ondergebracht in het Millennium Center. Maar gelukkig heel veel van onze projecten, daar mogen we zelf dingen aanschaffen vanuit geld wat gedoneerd wordt. We don't import school packs. We let the Israelis import them. We buy them at a much reduced price. We turn around and we provide those supplies to children. We do a lot of financial voucher giving to all sorts of poor and needy recipients and Holocaust survivors. Ja, we importeren geen pakketten vanuit het buitenland, maar we schaffen de spullen aan hier in Israël. Bijvoorbeeld de pakketten die we aan de schoolkinderen geven. En verder verschaffen we ook kortingsbonnen aan mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld de overlevenden van de Holocaust. And so once the new warehouse at the Millennium Center is opened up and it'll be quite big, we'll be able to handle about 500 pallets is my guesstimation, and then we'll be able to begin to bring containers once again of high quality items that we believe could be a real blessing to the people of Israel. Ja, als onze nieuwe Millennium Center wordt geopend, dan zal daar ook een nieuwe lood zijn. Die is vrij groot, daar kunnen 500 pallets in. En dan kan ook de toevoer van containers weer starten met hoogwaardige producten die echt tot zegen zullen zijn voor de mensen hier in Israël. When I listen to you, what this Millennium Center means, it means day and night working. And then you are a musician, a worshipper, then you are a preacher. Do you have a normal life? Nou, als ik het zo beluister, dan is dat Millennium Center wel dag en nacht werk. Ik begrijp dat je naast ook nog bezig bent als muzikant, als aanbidder, als prediker. Heb je eigenlijk wel een normaal leven? I don't think anybody really thinks I have a normal life, especially my wife. But I think, I believe that just as in finance, it's not just 10% the Lord is owed or owns of our tithe. Actually, God owns everything that we are as human beings. Every breath we take, every financial euro, pound, dollar we have, shekel, everything about us. Ja, ik denk niet dat iemand vindt dat ik een normaal leven heb, vooral mijn vrouw niet. Maar ja, dan moet ik wel denken aan hoe dat werkt bij God, ook met onze financiën. God vraagt dan onze tiende, maar ik geloof dat God niet alleen onze tiende vraagt. Hij heeft recht op alles wat we zijn en wat we hebben. Elke dollar, elke euro, elke shekel, elke ademtocht die we hebben. Gewoon alles wat we zijn is voor God. I think it's more of a true Judeo biblical concept. That really the holistic approach of living for the Lord is that really everything from the day I get up, even through my sleep at night, should belong to Him. Ja, ik denk dat het gewoon een heel goed Judeo-christelijk concept is. Echt een Bijbels principe dat een holistische benadering heeft. Gewoon van alle tijd, alles behoort God toe. Overdag, vanaf het moment dat ik opsta, maar zelfs tijdens mijn nachten, tijdens mijn slaap, behoort alles Hem toe. Certainly we all have our failings and weaknesses and are always seeking God in prayer and looking to Him as our source of comfort and life. But I believe, it's not the normal life for everybody. But there's no doubt we, Bati and myself, love to worship and praise the Lord. We could just do that, I think, forever. Ja, we hebben natuurlijk ook onze mindere kant, onze mislukkingen en onze zwakheden. Maar ja, we zoeken daar altijd God in. We kijken naar Hem voor vertroosting en voor ons leven. Nee, het is misschien niet een normaal leven, maar Batja en ik, wij houden gewoon van God aanbidden en dat is iets wat we altijd willen en kunnen doen. And then on the other hand, when some little child comes and has tears in their eyes because of a school pack they received and they're blessed, well, that's enough to warm my heart for the next year and keep me going till the next child hugs my leg and till we see that we're fulfilling needs. Ja, en aan de andere kant, als je dan ziet hoe kinderen echt gezegend worden als er een kindje naar je toe komt met tranen in zijn ogen, omdat hij zo blij is met zijn schoolpakketje, als er een kind komt die je knuffelt, dan wordt je hart warm en dan kun je gewoon weer een jaar vooruit en ben je blij dat je die noden kan lenigen. I just think it's about a calling. Not everybody has the same calling. We have a television program. I love producing for television, creative ideas. I love cooking. I retrace my steps. I love eating what is being cooked. Ja, het gaat er vooral om dat je weet wat je roeping inhoudt en dat je daarin wandelt. Niet iedereen heeft dezelfde roeping. Ik hou bijvoorbeeld ook van televisie maken. We hebben een televisieprogramma. Ik hou van het creatieve aspect daarvan. Ik hou ook van koken. Nou ja, het moet eerlijk zijn dat ik eigenlijk meer hou van eten. And then, you know, but like many other people, I love certain sports and I love certain things to do. But, you know, there's an intensification of the days we're living in. And time is running out and I feel as much as I can do in my life on this side of the grave and this side of heaven, I'll continue to do it. Ja, net als andere mensen hou ik ook gewoon van sporten en dat soort dingen. Maar ik voel ook wel dat er deze tijd een intensivering plaatsvindt, dat we echt leven in de laatste dagen en dat de tijd kort is. Dus zolang ik leef wil ik graag zoveel mogelijk doen. And hopefully our children will follow in our footsteps. We have 3 children. They all love Yeshua the Lord. And so we just keep moving forward. Ja, ik hoop ook echt dat onze kinderen, we hebben 3 kinderen, dat ze ons ook in onze voetsporen zullen volgen. En ze houden gelukkig alle 3 van Yeshua, van onze Heer. And there is now a better relation with the Netherlands, what I understand. Ik heb ook begrepen dat jullie nu een betere relatie hebben met Nederland. Yeah, absolutely. Our son, who is Israeli born in the city of Jerusalem, who has had a very prestigious army career in Israel, but also is in business, and his partner is Dutch. Met through his business partner, his now wife. Ja, onze absolute betere relatie. Onze zoon, die is in Jeruzalem geboren en die heeft een carrière gehad in het Israëlische leger. Tegenwoordig is hij in business werkzaam en heeft via een Nederlandse business partner een Nederlandse vrouw ontmoet. Who comes from the area of Barneveld. And so not only did the Netherlands gain an Israeli son, but we in Israel gained a Dutch daughter. Ze komt uit de omgeving van Barneveld en zijn inmiddels getrouwd. Dus het Nederlandse volk heeft er een Israëlische zoon bij en het Israëlische volk heeft er een Nederlandse dochter bij. I'm great. Thank you all for this, for your words. Do you want to say something more or not? Heel erg bedankt voor dit interview, voor je woorden. Misschien heb je nog iets te vertellen aan de Nederlanders. Oh, just we love the Netherlands and may God continue to strengthen the bridge of cooperation, the strengthening in prayer for one another, and may the remnant of the Netherlands come together with the remnant of Israel in both our nations to proclaim God's kingdom here on earth and to just share the good news of Yeshua the Messiah. Ja, ik wil eigenlijk gewoon zeggen, we houden van de Nederlanders en wil echt jullie zegenen. De samenwerking, dat de samenwerking sterker wordt tussen Nederland en Israël. Dat we ook voor elkaar blijven bidden, dat het ook sterker wordt. En dat het overblijfsel in Nederland en het overblijfsel in Israël samen het Koninkrijk van God bekend zullen maken in Nederland en in Israël. En dat we gewoon het goede nieuws blijven vertellen van Yeshua de Messiah. Thank you, Barry. God bless you. Shalom. Tot zover deze uitzending, dit interview met Barry en Badja Sigal. Het duurde niet een uur, maar lang genoeg en een hoop werk om het te vertalen. En als afsluiting wil ik u gewoon wat mooie liederen laten horen van de muziek die Barry en Badja in de afgelopen jaren hebben gefabriceerd. Tot zover dus deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Manish Maan. Thank you.